Bitno je da znam. Provereno spava sam. On, on više nije on, to znaju svi. Priča pola grada, živ, jedino je živ. Kad pomisli da još se njemu nadam. Kupio je moje srce povoljno, al prodao me jednom, to je dovoljno. Provereno spava sam, provereno nema plan. Istu grešku ponavlja, teško me zaboravlja. Provereno nema s kim, nigde nove ljubavi. Svaki mu je novi dan, emotivno poluba. Sve baš je pukao, zar ne? Onaj dan kad slučajno je upoznao mene. I znam da volim ga i sad, ko stara kost kad promeni se vreme. Kupio je moje srce povoljno, al prodao me jednom, to je dovoljno. Provereno spava sam, provereno nema plan. Istu grešku ponavlja, teško me zaboravlja. Provereno nema s kim, nigde nove ljubavi. Svaki mu je novi dan, emotivno poluba. Sve baš je pukao, zar ne? Provereno spava sam, provereno nema plan. Istu grešku ponavlja, teško me zaboravlja. Provereno nema s kim, nigde nove ljubavi. Svaki mu je novi dan, emotivno poluban. Sad bi pisao na sve, baš je pukao, zar ne?